राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी विक्रम संवत 2056 1 दिसंबर 1999 साय लगभग 3:30 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सार बात है कि एक जन है एक चेतन है एक जन एक चेतन दो तत्व है जड़ उसको कहते हैं जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है वो जड़ है और जो अपने को जानता है दूसरे को जानता है वो चेतन है। याद करो ये याद करो थोड़ी बात कहता मैं थोड़ी सी न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है वो जड़ है और अपने को जानता है दूसरे को जानता है वो चेतन है। दो बात है आपका शरीर है स्थूल है सूक्ष्म है कारण है तीन तरह का शरीर है ये सब जड़ वर्ग है मन है बुद्धि है इंद्रियां है अहम है ये सब अपना प्रकृति है। सातवें अध्याय में आया है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम वे भिन्ना प्रकृता अपरा यम ये अपरा प्रकृति है ये जड़ है इतर तो अन्य अन्य है परा प्रकृति जीव भूतम महोदम देहधारी जगत जिसने स्वप्न जगत को धारण कर रखा है वो जीव रूप चेतन है वो चेतन प्रकृति है। तो आप स्वयं तो चेतन और शरीर जड़ जैसे मर जाता है तो चेतन विशेष से निकल जाता है तो विषय जड़ रह जाता है इसको बार देते हैं मारवाड़ी भाषा में निकम्मे आदमी कहते बरन जोगो आदमी बरन जोगो तो बरन जोगो है बरन जोगो है और कोई काम को नहीं है। भजन करे तो भगवान में लग जाए तो ठीक है नहीं तो वर्ण जोगो बारण जोगो बारण जोगो बारना और कुछ काम का नहीं है। गाड़ दो बार दो गंगा में बहा दो ऊँचो टेक दो धटका दो चाल में खा ले मिट्टी खा ले काम आ जाएगी काम का नहीं है। तो यस्तु आत्मरति देवश्यात ये गहरा विषय है यस्तु आत्मात आत्मा में रहती है आत्मतृप्त समान मा आत्मनिव संतुष्ट तीन बात बताई यस्तु आत्म रति विषयात आत्मतृप्त समान मा आत्मनिव संतुष्ट तस्य कार्य नहीं देती उसके लिए करना कुछ बाकी नहीं रहता कुछ करना बाकी रहता ही नहीं यस्तु आत्मरति विषयात उस आत्मरति में क्या समझे स्थूल रीति से आप समझो कि एक है एक नहीं एक है और एक नहीं, ये जितना संसार दिख रहा अनंत ब्रह्मांड है, ये सब नहीं है, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं मैं जा रहा है, ये याद रखो तीन बात। संसार जितना है अनंत ब्रह्मांड है, अनंत रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन ब्रह्मांडों में आपकी चीज है ही नहीं, आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि किसे करोगे? अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज रत्ती मात्र नहीं है, एक तिल जितनी की आपकी चीज नहीं है, सब फालतू है। यह तो आत्मरति ये होता, आत्मा में रति चाहते हो, आत्म जो जानने वाला है। तो बड़ी सीधी बात, सरल बात, ऊंची बात बताता हूं, एक है एक नहीं है, दो भाई बहन याद कर लो, एक है एक नहीं है। ये संसार नहीं है, क्योंकि ये जितना दिखता है इसमें खूब मन लगाओ और मेरे से पूछो, बार बार पूछो, ये पहले नहीं था, ये कलकत्ता यहां नहीं था और एक दिन होगा नहीं रहेगा, चाहे लाख वर्ष दो, करोड़ वर्ष दर दो, चाहे अरब वर्ष दर दो, एक दिन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और पहले नहीं था, नहीं था, नहीं था, और अभी प्रतिक्षण बजा रहा है, नहीं में जा रहा है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और वो जानने वाला वो है, इधर शरीर कौन थे क्षेत्रम, और एतद्यो वेत्ति सुजाता, वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो है। तो ये सब का सब है, इसमें एक तिल चीज भी आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोरा धोखा है, कोरा धोखा, केवल निकास धोखा, आप चीज है ही नहीं। आप चीज है वो है, आप है का यंश हो, मम एव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश परमात्मा का साक्षात अंश आप हो, आप परमात्मा का अंश हो, आप हो और परमात्मा है, ये चेतन है चेतन, और दूसरा सब चढ़ है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें रत्यवादी चीज आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आत्म नहीं चाहते हो तो है वो अपना है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये सब संसार नाश होने वाला है, वह है का नाश नहीं होता, वो है एक परमात्मा है, उसे नाश नहीं होता, उसे अंश हो आप सब के सब, चेतन हो आप, और ये शरीर सब के सब जड़ है। खूब ध्यान से सुनो, ऐसे मनन करो और समझ में ना आए बात पूछो, बार बार पूछो और उसको समझो, ये चीजें नहीं है। ये शरीर बैठे हैं, आज से 100 वर्ष पहले इनमें से एक नहीं था, 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा, और अभी सुबह था वो आज अभी नहीं है, सुबह का बीत गया, प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है। ये सब संसार नहीं है, और परमात्मा एक है, वो है। ये सब आत्मरति है, होता आत्मरति उस परमात्मा में प्रेम है में प्रेम है, वो मेरा है, अपना है वो है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, दो बात। और तीसरी बात, अभी प्रत्येक क्षण में क्षण भंगुर जा रहा है, प्रत्यक्ष बात है। आप सब, मैं आप सब के सब एक दिन था, ऐसे आप कहते थे हम बालक हैं, हम तो बच्चे हैं, ऐसे स्वयं कहते थे, स्वयं कहते थे बच्चा हूं, आज कहते बच्चा हूं, बच्चे को कहा गया हूं। आप में किसी में ताकत है बचपन को दिखा दे कि ये बचपन मेरा, कोई बता सकता है? आप भाइयों में बहनों में कोई भी बचपन आपको बता दे ये बच्चा है? नहीं बता सकते। इसी तरह से ये सब संसार मात्र इसी धातु का ऐसी चीज है, कोई टिकने वाली है ही नहीं, कैसे जितनी चीज आपकी है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। है तो बताओ, बारे बड़े बताओ, अपना बड़ा बारे बताओ। आप स्वयं कहते बच्चा हूं, आज बताओ बच्चा पर बताओ, नहीं बता सकते। वो हो तो बतावे, कैसे बतावे, है ही नहीं। यह तो आत्मरति हमेशा आत्मरति आत्मरति आत्म है उसमें रहती वो है जो नित्य है मेरा परमात्मा है। इस बात को आप पकड़ लो, है जो हरदम है, पहले भी था अब भी है अगर ही रहेगा, वो कभी बदला नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, नष्ट हो सकता नहीं, और संसार पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं में ही जा रहा है, प्रत्येक क्षण में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये आपका स्वरूप नहीं है, पहले आप थे और पीछे आप रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, इनसे आप मन उठा लो, हमारी कोई चीज नहीं है, है वो हमारा है, उस है जो है वो हमारा है, वो हमारा है। ये आत्मरति है, अपने प्रीति, अपना प्रेम, अपना खिंचाव, अपना लोभ, अपनी वृत्ति है में लगे, है में, ये नहीं है, ये चीजें नहीं है, इनको मूल्य मत दो, है को मूल्य दो, उसमें आत्मरति शब्द और उसमें तृप्ति होगी, उसमें संतोष होगा। नहीं मैं कभी तृप्ति नहीं होती, उसमें प्रेम कभी नहीं होता, हर वर्षा नाश होगा, उसमें संतोष कभी नहीं हो सकता। हो सकता तो बताओ, किसी चीज में भी संतोष नहीं हो सकता, सार चीज है। आप बुद्धिमानी होकर विचार करो तो प्रश्न करो, इस तत्व को समझाने के लिए प्रश्न करो, नहीं तो मैं तो कहता जाऊंगा, परंतु आपकी चीज नहीं है, जड़ है, सब जड़ है, आत्मरति केवल आत्मा में रह चाहते हैं, प्रीति चाहते हैं, परमात्मा तत्व है वो ही मौजूद है, वो हमारा है, उसको भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, वो है, वो एक है, उसके सिवा सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं रहेगा, वो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आज एक सज्जन आए हमारे पास में, उससे मैंने कहा आप किसके साथ रहोगे और आपके साथ कौन रहेगा बताओ, सही तो मरेगा, अरे मरेगा तो ये छूट जाएगा, सब धन भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, कुटुंब भी छूट जाएगा, स्त्री पुत्र परिवार भी छूट जाएगा, इज्जत भी छूट जाएगी, विद्या भी छूट जाएगी, सब छूट जाएगी, आपके साथ कौन रहेगा? अरे आप किसके साथ रहोगे, ऐसे उत्तर दो। ये मैंने कह रहा हूं, आपके साथ कौन रहेगा? साथी के बिना आपकी रक्षा कौन करेगा? किसको कहोगे? भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, बच सकते नहीं आप, किसी रीति से बच नहीं सकते। अरे किसी को पुकारो तो बताओ किसको पुकारोगे, कौन सहायता करेगा आपकी, आप किसके शरण जाओगे। वो आत्मा परमात्मा वो है, उसमें अभी से प्रेम कर दो। अभी हमारा वो है, द्वारा हमारा है, जो परमात्मा है वो हमारा है। आपका प्रेम उसी में होना चाहिए। यस्तु आत्मरतिरेव साथ आत्म तृप्त आत्म संतुष्ट, तीन बात होने से रति तृप्ति संतुष्टि, रति तृप्ति तुष्टि, रवि रति तृप्ति तुष्टि। आप भोगों में राजी होते हो, रुपये मिलते राजी होते हो, कितने दिन से आपके साथ रहेगा क्या? सच्चे हृदय बताओ कि रुपये कितने दिन साथ रहेगा, कब तक रुपयों के साथ रहोगे, कब रुपये आपको तृप्ति करेंगे बताओ। ये तमाशा नहीं है, ये असली चीज है, असली चीज। आपके साथ रहने वाला है कौन, जिसे प्रीति करो, जिसे तृप्ति हो जाए, जिसे संतुष्ट हो जाए। ऐसी एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है, कोई आपके साथ रहने वाला है नहीं, आपके साथ रहने वाला नहीं है। सब नष्ट होने वाले, सब समाप्त होने वाले, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आप इतने आदमी बैठे हैं, ऐसे मैं प्रश्न करता हूं कि आपके साथ में रहने वाला कौन है बताओ। अभी मेरा प्रश्न है ये, आपके साथ रहने वाला कौन है? किनके साथ आप रहोगे, आपके साथ कौन रहेगा? आप किसके साथ रहोगे बोलो। बोले इनका ही प्रश्न है, बोलो। आत्मा आत्मा में ही रमण करती है, इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आया है। तो समझ आए नहीं तो भगवान का नाम लो। आत्मा भगवान का नाम है, परमात्मा है परमात्मा, ईश्वर है परमात्मा है। ईश्वर कहते जिसको, परमात्मा कहते जिसको, वो अपना है। उसके सिवाय कोई अपना है ही नहीं, तिल जित चीज अपनी नहीं है, है ही नहीं अपने, है ही नहीं, है ही नहीं। चाहे इस गान सुनो, चाहे इस गान सुनो, यह तो आत्मा नहीं है, उसका आत्मा आत्मा है, उसका नाम है। और ये नहीं है, ये नहीं है, जितना जितना नहीं है। एक बात रखता हूं आपके सामने, आप बताओ, जितने चीजें देखती है आपके सुनने में, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोर मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, इसमें कौन सी चीज रहने वाली है बताओ, बोलो कौन सी चीज रहने वाली है? कोई चीज रहने वाली नहीं है, रहने वाली चीज बताओ। जिसके साथ आप रहोगे, आपके साथ रहेगी नहीं रहेगी, आप रहोगे। बचपन में आप थे, आज आप हो, जियोगे तो बूढ़े हो जाओगे, मरोगे तो चले जाओगे। आप रहोगे, मरोगे तो शरीर छूट जाएगा, आप नाश नहीं होंगे, आपका नाश नहीं हुआ। आपका जीवन बड़ा लंबा है, ये इतना ही जीवन नहीं है, इतना सा है। आप निरंतर रहने वाले हो, और रहने वाले का नाम आत्मा है, जो हरदम रहता है, कभी नाश होता ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो गया, स्वर्ग भी न उपजाए, अंत प्रलय न व्यतंत्र, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, अरे महाप्रलय में व्यथा नहीं होती। वो है जो गति रहता है, वो रहने वाला उसका नाम है, जो हदम रहता है। भाई को पूछो, ये मन और बुद्धि भगवान में लगे कैसे? आप लग जाओ, आप मन बुद्धि नहीं, खुद लग जाओ। खुद लगना आता नहीं है, खुद लगना आता नहीं है। मैं भगवान की हूँ कसम मान लो, मैं भगवान की हूँ, मेरे भगवान है ये मान लो। ये स्वातंत्र भी है नहीं होगा, ये होगा नहीं। मैं भगवान की हूँ ये हो जाएगा, और इसी अंतर्गत आएगा वो, ये स्वातंत्र ये अंतर्गत आ जाएगा। भाई तुम ऐसे, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे है, वे भगवान मेरे साथ रहेंगे, भगवान के साथ मैं रहूंगी, और कोई अपने साथ रहने वाला नहीं। बताओ, तुम बताओ दो, तुम्हारे साथ रहने कौन कौन है? क्या ये शरीर साथ रहेगा, मन साथ रहेगा, बुद्धि साथ रहेगी, आम साथ रहेगा, नहीं रहेगा? गाढ़ नींद में भी आपके साथ नहीं रहता, गाढ़ नींद में भी आपके साथ न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न अहम रहता है। कौन साथ रहता है बोलो? इतने चलता गाढ़ नींद आ जाती है, जागृत में स्वप्न में साथ में कई आदमी रहते हैं, बहुत वस्तु में रहती है, और गहरी नींद में क्या रहता है आपके साथ? गहरी नींद में कौन रहता है साथ में? गहरी नींद में आप साथ कौन रहता है? आप नहीं रहते, ये नहीं कह सकते। आप कहते मैं सुख से सोया, बड़ा आनंद रहा, कोई दुख नहीं था, कुछ याद नहीं था, कोई पता नहीं था, कोई पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, इस बात का पता था, इस बात का पता था, कुछ पता नहीं, इस बात का पता था। तो आप थे, मैं शंका उचित बोलो। बोले मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये बात मन में तो रहती पर ठहरती नहीं है, क्यों नहीं ठहरेगा? से शरीर में मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात है, इन बातों को नहीं ठहरेगी। शरीर आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपके लिए नहीं है, ये तीन बात पहले करो, पहले याद करो तो ठहरेगी। आप शरीर नहीं हो, शरीर तो मारे पेट में पड़ा है, कल सही नहीं था तो आप शरीर नहीं हो, और शरीर आपका नहीं है, शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है। सब बात सुनना, सब भाई लोग ध्यान देंगे सुनना, आप शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो क्या? शरीर को कभी मरने न दो, ये हाथ में है क्या? मेरा शरीर कहते हो तो शरीर पर क्या आपका आधिपत्य चलता है बताओ? जब तक शरीर है तब तक तो कहना ही पड़ेगा कि ये मेरा शरीर है, ये कहना पड़ेगा तो मरना ही पड़ेगा, मरना सदैव मरना पड़ेगा। आप आत्मरति नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। शरीर है, जब तक आप शरीर पर ध्यान रखो तो वो कैसे आत्मरति कैसे होता? यह तो आत्मरति है, तो आत्मरति कैसे होगी? भगवान मेरे हैं, सबसे पहली बात यह है, शरीर नहीं रहेगा परमात्मा रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा परमात्मा रहेंगे। हमारे परमात्मा है, शरीर हमारा नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म है, न काल शरीर है। आपका शरीर पर अधिकार चलता हो बोलो, कोई बोलो, आप शरीर पर आपका अधिकार चलता नहीं है, सही नहीं रहेगा। क्या आप मन के मुताबिक शरीर को बना सकते हो? क्या शरीर को रख सकते हो? बीमार नहीं होने दो है हाथ में, इसको मरने दो हाथ में है, तो शरीर मेरा कैसे हुआ? मेरी चीज है, मैं मन में जिया रखूं, मैं जिया छोड़ दू, मैं जिया तो सदा ही रखू साथ में, क्यों शरीर को रख सकते हो आप? आपका कैसे? ये केवल बैम है, केवल बैम, और बैम से बड़ा भारी नुकसान है। आपका शरीर नहीं है, शरीर आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसे हम शरीर बदलता ना हो। बोलो, शरीर को मेरा मानते हो, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे काम करेगा, तीनों बातें झूठी है साफ। विश्वास क्यों नहीं होता, इस पर विश्वास भी तो होना चाहिए, ये बात समझ में तो आती है। विश्वास आप करो, क्यों कठिनाई है मन बुद्धि को इसमें भगवान में लगाने में, चाहते हुए भी क्यों कठिनाई ये है? संसारी सुख चाहते हो, ये खास सांसारिक सुख चाहते हो, ये कठिनाई है। सुख नहीं चाहते तो मर जाएगा, सुख चाहो कैसे रहेगा महाराज? अरे आप समझ लेने में भी आता है तो मैं समझा ही आना जी का भाषा जाना जी का तो सुना है ना साथ में है तो भाई समझाओ, भाई समझाओ, कुछ पूछना है क्या है ना समझ में? बात तो यही है, बोला सुन अभी बताए ना कारण, सुख चाहते हो संसार का, संसार में सुख चाहते हो वो तो चाहते ही है, संसार से सुख तो चाहते ही है, तुम्हें हटता है। हमको अच्छा खाना चाहिए ये तो हमारा मन नहीं मानता है, हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, पहनने को चाहिए, ये तो हमारा मन नहीं मानता, हम कितनी भी कोशिश। ये हो सकते नहीं, हजार वर्ष, 10,000 वर्ष और 1,000,000 वर्ष काम करो तो कभी नहीं होगा, ये तो आत्मनिधि हो ही नहीं। ये तो शरीर तक है, शरीर का धर्म है, हम तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये बात है, सुनी हुई काम नहीं देती, सुनी हुई बात काम नहीं देती। तो मनन कैसे करें? तो फिर अब इसका मनन कैसे करें जो बस हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, राम राम, हे नाथ, हे नाथ, ऐसे करो, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे पुकारो। व्याकुलता नहीं चाहते, हम चाहते हैं भगवान में लग जाएं, भगवान मेरे पास आए। नहीं मैं आप करूँ, हमको व्याकुलता अच्छी नहीं लगती है, हम तो चाहते हैं खाली हम उसमें लग जाए, भगवान हमारे पास आवे। नहीं आएगा, बिना व्याकुलता के काम नहीं होगा, व्याकुलता नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, व्याकुलता तो व्याकुलता नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगा। व्याकुलता तो एक परमात्मा है, मान लो परमात्मा है, बोले मैं ये मानती हूँ है सच्चिदानंद स्वरूप हूँ मैं। नहीं तुम समझ नहीं हो, सुबह उठती हूँ, तुम तो शरीर हो हार्ड मांस का, वो भी मानती हूँ, हार्ड मांस हो आप, वो भी मानती हूँ मैं, ये हूँ और वो भी हूँ। जब मैं ये मानती हूँ सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, तब मैं नहीं मानती हूँ हार्ड मांस का हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं आएगा। ये व्यवहार में ये मानना ही होता है, व्यवहार में आता है हम ये शरीर है, शरीर से व्यवहार करते हैं, और एकांत में जब ये आत्मनिधि कह दो भले ही होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्या नहीं होगा कभी, अनुभव ये सच्चिदानंद का, उसको शरीर मानना छोड़ दो, परमात्मा है, परमात्मा है, है। ये नहीं है भाई, ये नहीं था पहले, ये था पहले क्या? आज से 25-30-40 वर्ष पहले था क्या? ये तो ये नहीं था, और 40 वर्ष तो पेश बाहर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो फिर झूठी बात में फंसे हुए हो, सच्ची बात चाहते हो, वही तो मानने के लिए आए हैं आपके पास, किसी को तो छोड़ना है, इसी वही मानने के लिए आए हैं आपके पास, इसी को छोड़ना तो है। मैं कहूँ भाई, मैं कहूँ ना, हे नाथ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन बताएगा, हे नाथ आप बताओ, ऐसे पुकारो। तो उन्होंने तो बताया है आपके पास आने के लिए, उन्होंने ही बताया है कि हम आपके पास जाएं तब आप हमें सत्संग देंगे, उन्होंने हमारा उत्तर देंगे, उन्होंने ही बताया है आपके पास जाने के लिए, और आप हमारा उत्तर देंगे आपके सत्संग में, उन्होंने तो भाई ये मैं कहना मानो, इसीलिए तो उन्होंने हे नाथ, मान लो बस बात, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, पुकारो ऐसे पुकारो, हे नाथ, चैन से मत रहो, सुख से रहो तो मिलेगा नहीं चीज, सुख से चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। व्याकुल होगे तो मिलेगी, तब ये छूटेगा नहीं, तो छूटेगा नहीं, ये छूटे भी नहीं मिलेगा नहीं। पैर अगाड़ी रखता है तो पीछा के पहले उठाता है, फिर अगाड़ी रखता है फिर ये चलता है तब चलता है। तो यहाँ से उठना पड़ेगा, ये शरीर से उनसे उठना पड़ेगा तब होगा। शरीर को रखते हुए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पक्की बात है। हमारे पास इसका उपाय है ही नहीं और किसी के पास नहीं है। मैं तो जोर से कहता हूँ, आशीर्वाद से नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब कुछ मिल जाता है। आप हमको आशीर्वाद दे, हमारी दृष्टि से नहीं होगा, ये तरीका नहीं है महाराज का। हम छुएंगे नहीं, ये महाराज कह रहे ना, ये नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ये होता ही नहीं, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। विवेकानंद को नहीं दिया था, विवेकानंद को दर्शन नहीं दिया था, उनकी समाधि मिली, कभी नहीं होगा। लगन सब काम हुआ भाई, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। छोड़नी छोड़ोगे क्या शरीर को? तो जीते हुए अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न सते अब हीते, मन सत पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो ये तजेंगे पर तू न सते अब हीते, अंत में ही छोड़ेगा तो अब ही छोड़ दो, ध्यान हो जाओगे यार, रख सकते नहीं, छोड़ना पड़ेगा ही, स्वयं छोड़ दो तो न्याल हो जाओगे, राम से आप सुन तो कुछ फायदा नहीं, वृत्ति एक फायदा नहीं, तिल जीता फायदा नहीं, तिल जीता फायदा नहीं होगा। अगर छोड़ो तो निहाल हो जाओगे, अगर छूटेगा जरूर। क्या है शक्ति रख लोगे शरीर को, शरीर को रख लोगे, ताकत है, क्या कह रहे हैं, रख लोगे है शक्ति, शरीर को रख लोगे क्या, तो छूटेगा ही, छूटेगा तो फायदा नहीं होगा, छोड़ोगे तो फायदा होगा। शरीर को जब हम बना ही नहीं सके तो हम रख कैसे सकते, तो इसलिए छोड़ोगे, छूटेगा तो फायदा नहीं होगा, छोड़ोगे बिल्कुल नहीं होगा, वृत्ति भर नहीं होगा, पहले छोड़ दो, छूटता यार शरीर, छूटता यार क्या कल्याण हो गया, छोड़ने की तो प्रैक्टिस चाहिए, सही करो आज अनगंती के शरीर छूटे, इतने जन्म अनेक जन्म बीते, तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा है बताओ, होगा ही नहीं, छोड़ो तो फिर आज हो गया फायदा, होगा इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, और कोई बात है क्या, कोई भाई सही तो छूटेगा, तो तुम जान करके छोड़ोगे तो न्याय हो जाओगे। एक गाय बीमार हो गई तो पूछा, तू कहते पाव भर चाहे काली मिर्च दे दो, आधा पाव दे दो काली मिर्च और पाव भर घी दे दो, आधा पाव काली मिर्च पाव भर घी दे दो। गाय बीमार हो गई, उसको ये दवाई बताई, हमारे गाय के पाव घी आता है, ऐसी गाय है हमारी, बीमार हो गई तो घी तो भीतर है ही, क्या काम देगा वो घी, रत्ती भर काम नहीं देगा, पाव भर घी रोज ही ना आता है, वो घी काम नहीं आता। इसलिए हम ब्रह्माष्ट में धूरा दो दनाई को नहीं, कुछ ना आता नहीं, सिवाय धर्म के, सिवाय बैंब के, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे गाय के भीतर रहना वाला घी काम देता हो तो दे देगा, हम ब्रह्माष्ट कह दो भाई, ईश्वर छोड़े बिना नहीं होगा, सुख छोड़ो, दूसरों को सुख दो, अगर आप चाहो तो दूसरों को सुख दो, दूसरों को आराम दो, दूसरों को आदर करो, दूसरों की महिमा गाओ, अपने शरीर को सेवा में लगाओ, ठीक हो जाएगा। ये उपाय है, नहीं तो उपाय नहीं है। तुम सोचो शरीर को रखते हुए आत्मवृत्ति हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, किसी को पूछ लो थे और तुम बताते हो जाओ और सीख लो, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कर सकता। जड़ को पकड़े हुए चित्र कैसे पकड़ोगे, जड़ को पकड़े हुए चित्र को कैसे पकड़ोगे, नहीं पकड़ सकते। जड़ का त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये मैं शरीर नहीं हूँ, क्या अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए कुछ, क्या इसको छोड़ने के लिए और छोड़ने की सेवा करो, अभ्यास करना पड़ेगा क्या? हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा, सेवा करो, सेवा करो। दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे की सेवा कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, ये शुरू कर दो हृदय से। समय पाकर होगा, समय लगेगा, पर होगा जरूर। इतना समय तो निकल गया, अब बाकी समय है ही कितना? क्या इतना समय तो निकल गया, बाकी समय है कि नहीं पता नहीं कितना। समय तो बहुत कम है भाई, समय कम है, समय बहुत कम है। व्याकुलता से आते नहीं, व्याकुलता भी ना होगा नहीं, व्याकुलता भी ना होगा नहीं। तुमने कुछ सुना हो तो बताओ हमारे को, बिना व्याकुलता पे होता हो तो बताओ, और से सुना होगा भाई यहाँ होगा नहीं। तुम्हारी कोई चीज है ही नहीं, तुम्हारी चीज हुई नहीं है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे। शरीर छूटेगा कि नहीं, मन भर छूटने से फायदा नहीं होगा, अगर छोड़ दोगे तो दयाल हो ही जाओगे, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अगर छूटेगा अनंत सही छूटे, अनंत गिनती को नहीं, इतने सही छूटे कोई फायदा नहीं हुआ। अब परमेश तो छूटते फायदा है उधर, त्यागी और दरिद्री एक होते हैं, त्यागी और दरिद्री, दरिद्री साफ है नहीं कुछ भी, एक को मिलता नहीं, एक लेता नहीं, एक उपवास करता है भोजन करता नहीं, एक को अन्न मिलता नहीं, दोनों अवस्था एक है, दोनों की अवस्था एक है, दोनों भूखे हैं, परंतु तो मैं कुछ की अगर नहीं मिले उसी की नहीं लेने का उसी बताओ, नहीं लेता उसी की है तो फिर छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो दयाल हो जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो मरोगे, जन्मोगे, एकदम सच्ची बात है ये बात। बोलो भाई, सही छोड़ना पड़ेगा, शरीर का मोह छोड़ना पड़ेगा, ये थंबे की तरह सही दिखे हमारा अलग है, अलग है आपसे, अभी अलग है, अभी आपसे अलग है, अभी मकान के भीतर हम बैठे हैं, पर मकान से हम अलग हैं। जैसे मकान से अलग है, इससे शरीर से आप अलग हो, आपसे शरीर अलग है, छूटेगा वो नहीं, छूटा हुआ बाप आप अलग है, और परमात्मा आपके साथ में है, आप परमात्मा के साथ हो, पर आपने शरीर को अपना मान रखा है, अपने को शरीर मान रखा है, ये जब रहेगा तब तक पता नहीं लगेगा। आप इतने बैठे पूछो, कोई पूछो, जब तक आप नहीं छोड़ते तब तक नहीं छूटेगा, आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। क्या कहते हैं तीन युग कौन से हैं? तीन युग कौन से हैं? युग तो सतयुग त्रेता द्वापर कलि है, चार है, चार युग है, लोक लोक तीन लोक कौन लोक कौन कौन सा है? तीन लोक, तीन लोक, स्वर्ग मर्ग त्रिपाता, स्वर्ग है और नरक है और पाताल है, तीन लोक है। और बोलो, अब आप टाइम हो गया, अपेक्षा समय देरी हो जाए, फिर पचास पांच हजार एक थोड़ी देर हो सके है। हरी शरणम।